wali qawmika wa sawfa tusalun surat az-zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yaw yunit bi sallallahu alayhi wasallam man arsalna cipp ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni min rusulina ci sun yonenti na nga laaj yonente par yonent timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabilil fard ala sabilil fard na nga len laaj kenn par kenn lolu len di laaj aja'alna nakhmasna ñoo def ñun yalla la tambule ci nohun ba ci yawmi min dunir rahmani ci kenen kudul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna desna len jamu ci tekko ci ngib muneko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi musallatu wassalam na nga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitté yonent yépp alayhi musallatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu dégg ko lolu lu jara bay xel la teyit lu am solo la ci mbir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yonni min qablika lu la jitu mir rusulina ci sun yonent yi nga laaj ko aja'alna mu nax mas na ñoo def ñun yalla min dunir rahmani kenen kudul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des len di jamu laaj len lolu yalla waxon nako ci alquran nit fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolen ñi nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj len ndax xam nañu ben yunus bu yalla ma su yoni te bam ko yone muneko na ngeen jaamu yalla at nangam yunus yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ne amul daraja ne dal ñom buñ sañon bu yalla yi wacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal ci am daraja bi nga xamne ne yalla netti nañu lolu mir ñu netti xissab degginu fir'auna digg mak Musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu ni ñi wax jappone aduna daraja rek ak am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax fir'auna Musa taxawé taxawayu ali sallatu wasalam bi aw mbokam di wax li fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali sallatu wasalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am daraja tabarakallah ak yu demi nik yoyu yalla bimu ñu waxé lé mu ñi won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugalé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu genn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla néna wala qad arsalna masna ñoo yebal Musa yoonte bañuy wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yoon won bi ayatina ci suñu ay kimtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yoon yoonte kude da nga dekk fum ko yoon won ila fir'auna wa mala'ihi ta fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañuy tuddé jamono yi tay assemblée fir'auna wa mala'ihi kala ko yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ña saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent ñu yoni ko ci kilifa nga jita nit ñepp ak mbolom ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne len inni inni rasulu rabbil alamin, man ndawul yalla la mi nga xamne moy borom binde fi, inni rasulu rabbil alamin. Suratu Zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben. Falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kemtan yep, izahum ñom yadhakuna minha, ñi re ci kemtan ya bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re, waye mak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan. Retan nak moy sukhriya, manam saboté da ci dem ak yi demé nek yoyu waw. Leg leg tabarkallah nit ñi di ñak xamé yoyu re ak retan. Gone mom day re rek, mak nak mom bu defé yoyu ñaar day retan. Retan nak moy ñaawalat tabarkallah dila dila yejj ci la ngay def. Dahiku minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr, waaw lool moy retan. Bokut ak re nak ñi degut alaf na ñom dañuy wax rek retan, waaw diw dafa mëna retan. Fekk na re gone mo koy def, retan mak mo koy def. Leg leg nak mak dana re, manam bu gisee lu saf xorom bu ca rehe da re, waye bu gisee lo xamne dafa manki ci nit su rehe da retan ngir ñaawal ko. Yoy nak bokku ñu tabarkallah amna njaay job mi topoto walu li wax di tekki dina ci di baye xel xeyna. Wama nurihim wonuñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reey min ukhtiha ci bako jitu. Yalla neena ñi andon ak Firawna ak Firawna ci bopam Musa kim tan bu ne won na len won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman ci di taw suuf ci di bal ndox fepp nekkum ndox. Won na len ay njereer muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena dekk muy faccet yi di am bis naka tay rek tabarkallah yalla nañ teggi fi yeb ba na bi jeex ak jam naka nonu. Won len ay teñ dafa am jamono jëj Firawna dafa teñ, ñi and nak mom ñepp rew ma teñ, ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ ndax yalla di len fatel ne mom moy yalla. Lutax yalla di indi teñ diko mbugale Firawna? Niw doole gi teñ niw doole ak lim yak ci walu alal ci jamono jojo waras na ci degg na yalla yalla. Mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi, yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom, te bu bisub tay bi yo yaangi Dakar koñ bo dem yo nga fa. Waxuma la Dakar waye bo dugg ci région yi leg la nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo. Legi lolu ci kimtaan yalla yi woné ni yalla kenn la ci la bok, te ku ñu na woon bu la duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jaamu yalla ba taskare ndax do fa mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofa te do am katunu pompe ko ndax say mbokk dañ lay yew. Yoyu law yalla dun andil Firawna. Firawna ku magla yalla diko andil ay teñ, mu teñ lol timu ci dara. Yalla andil nako ay mbott, defena xam ngeen mbott moy kok nga xamne ci jaamu yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexe fuk mbeutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexé lol té mom mot su nga hé lu mat genn wala minute faatu ndax bu nga hé du noti, manam bu yuuxu nonu du noti motax mu koy doggental di ñep di nga ndax muy noti ku neew doole koku yalla yoonu ne ko ci Firawna mu lakal ko lol. Wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha, motax yalla koku xam rek ragal ko. Yalla mune ji yep yon na ko ci ñom mune wa akhasnahum ñu japp leen bil azab ci mbugal ga la'allahum khayna yarji'una ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala bi santane ni la def ak ñom ndax yalla soxar nit ñi ak indi metti taxul yoyu dedet dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam ba nga delu ci bi ngay delu ci la lay daldi bal say Bakar jegal lako ngenda di jibo yeen ñaar li rek la yalla def lele nga def ko sa dom pili ko ci roq mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak du la ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami méré yalla du ko ñi dara te bu yalla méré jami du bax ci ñom suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatili mak ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda meme gi foko bind rek sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne mak ñakul be jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'alakum jol mi nak so wessol mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi ñaan wax ci alquran ba soko masana tambali baqara banasi baat bu ñeeg ni lo nga bind ko وقالوا وفرعون دادني يا ايها السائر اي يا جبر بي موسى لا ني واخ جبر بي مانام نيوم جاب نني لموسى ديف اي خرف فوفو لا اك اي جبر ني نكو يا ايها الساحر اي يا جبر بي ودعوا لنا ربك نيانال ني سا بروم ديغا ربك نيوم جيل ناني دامير جي جخ كو موسى waxuma sax ud'ulna rabbana wa ñum ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida 'indaka tilinjim fiq inna ñun la muhtaduna dañu jup suñu dindale liñu bëgg mu dindal ñuko suñu tagale ak teñ yi tagal ñu ngereer yi tagal ñu ak tufan mi la muhtaduna dañu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankusun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon nak dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu bañu jup lola moy isahum yankusun faman nakasa fa inma yankusu ala nafsi suratu zukhruf aya juroom fuk faraw na nak da di jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci faraw na am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisé ni muy dagate baat yi nga xamne ko mëna communiquer la manam takalewut limi wax lepp daf ko don dag par bat mom firawna ndax beug ni mi waxal deg ko nga deglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yeek ñepp ñu dajale len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra isla wax ju gatte munun alaysa li mulku misra nakh momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu don tay ngane ñu daldi teggundum bi jaag daldi soufflé rek mu dag sa bat bi alaysa li mulku misra wax ju gatte ti am balaga alaysa li mulku misra ñepp daldi taccu ndax momuma nguru egypte misra bi tay ñepp ni ah kay mune wa hazil anharu tajri min tahti daldi dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci sama ron ñu na ah kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na ah kay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khairun min hadha adh-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khairun min hadha ma gën waji allazi huwa mahin mom ku doye di la manam ñing koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su doon tabarkalla gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xam daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deugal rek firawna loolu lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah surat az-zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dal ni dafa yorut cawlina kurr aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé ni la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubadi Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakallah ni mu ko defé daldi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxafé tabaarakallah mune wa hadhihi al-anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yépp doon jëgé minan nili tabaarakallah yépp fir'auna né wa hadhihi al-anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabaarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ci dexu nil ga di ci and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy meré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer numuy mer yalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'ina ñom ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca dakh ga yaghtarra fir'aun bil 'azamati was sultan والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسرون ني ني بي فرعون ني تامبل ديسكور بي لم نك واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي ديخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو ديخ يوي نا مولاي الك تيتام تبارك الله ندوخو الك موم فرعون لو ام سولو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نام تولون waye bako yalla yi mugale ko ndox ak ndox ni ni lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox dof bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa ka moron wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñepp salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraysh wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunahum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin sun ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarkal baye fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf aya juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryam kay domi maryam ja di isa ñu sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ci saasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallam yasudduna wala yasidduna ñuy dumoyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek loolu la serigne biñ wax mujahid wax yasudduna biñu ëndé misal mel noon rek tabarakallah mbokam yépp dadi du moyu waaw dadi mer ci lol wal beutiku gëna songu yoonte bi ali sallatu wasallam waxalu ñu dadi ne ahalihatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu ludul beug ubi buntu werante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëmewon ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñëwon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañu waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa an yaqsid al insanu an yaghlib man yunazihu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lepp lo man di wax budé da ngay na atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mu nes na len ci amane wala li ëpp ci aduna ci tudu xulo des len ci amane motax bi yalla wacc alquran mu wacce ko ci lo xamni da len di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñëwé da len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu daali daano ci fasam daali genn aduna dié rek xass ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir ñu lako waxon rek waji daanu ci fasaba daldi sedd guuy mune lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakal bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomene oustad si mala ci tabarakal kanal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kon jam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl nanko waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warati ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaikatan ay malaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi di la wutu fu malaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa ib ak dikam la ilmun lis sa'a mandargala muy wonane bis teñ ci mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu len ko werante wattabi'uni tapulen man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratum mustaqim li day yon wu jubla tek len sen baram ci aya jurom ben fuk ak jurom ben ci suratu zukhruf dina buñ sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam delu ci nañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ñi ngi taxawon ci ayab jurom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a day xam len bis peñ ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day woné ni bis peñ ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma hadha top ma siratum mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabarak wa taala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci téré hadith wala bok mu don téré hadith bi ñu nangone mo gëna wër ci téré hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon téré bu ñuy wax at-tasrihu bima tawatara fi nuzulil masih te cheikh abdul fattah bind ko waxna ci wax ju yatuna lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñewna ci di wone ne isa ali salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunus bi ali salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jël ci abu hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirin ila yawm al-qiyamati fayanzilu 'isa ibn maryam kon lolu ay nass la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yonenti bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bind wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yalla ñal defal deug ak top yalla nen wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé ba bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé ba bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné lay té top deug moy shaytané innahu shaytané nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul té nar ma top non la bu bir ndax suñu baye jëñ ñi wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggéey samam non la ño bok lu ñuy liggéey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kera ba nga xamene isa ibnu maryam ñewna bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a Ooh.